Kafirun suresi ile bir devrim yaptı Kur'an. Cahiliye ekonomi zihniyetinde. Din iman pazarlayanlar suresidir aslında bu. Kafirun suresinin ismi din iman pazarlayanlar suresi. Anlatabiliyor muyum? Din iman pazarlayanları afişe ediyor yani. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey gerçeği gizleyenler, ey kafirler diyor. La a'budu ma ta'budun. Kulluk etmem, kul olmam sizin kul olduklarınıza. Ve la entum a'buduna ma'bud. Siz de benim kulluk ettiğime kul olacak değilsiniz. Yani şirkinizden vazgeçmeyeceksiniz. Evet. En sonunda nasıl bitiyor? Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Ne demek bu aslında? Pazarlık etmeyin. Bir gün sen bize, bir gün biz sana. Bir gün sen bize, bir hafta biz sana. Bir gün sen bize, bir yıl biz sana diye imanda pazarlık. Ben imanımı pazarlığa açık bulmuyorum. Ben iman satmam. Ben dinini satmayan bir insanım. Ben imanımı, ben güvenimi satmayan bir insanım. Ben tevhidi satmayan, ben Allah satmayan bir insanım. Ben tezgahta peygamber satmam. Ben tezgahta Allah satmam. Ben tezgahta din satmam. Tam yeri geldi değil mi? Çin dinin sözünü analım. Bir şeyi satan ondan mahrum kalmıştır. Dini satan dinsizdir der.